มีเท่าไรทั้งหมดสามสิบสามเนี่ยมันเพิ่มขึ้นอีกวะเอาเนอะให้มั่นคงตัดสินใจมาบวชนุ่งขาวห่มขาวโกนผมโกนคิ้วแล้วอย่าไปถอยหลังเนอะผู้ใดก็ดีเอาชีวิตเป็นเดิมพันเลยตายกับผ้าขาวนี่แหละว่างั้นแต่ว่าสมัยนี้การบวชเป็นนางภิกษุณีมันไม่มีแล้วเพราะว่าพระพุทธเจ้าวางระเบียบไว้ต้องบวชด้วยสงฆ์สองฝ่ายนู่นบัดนี้ภิกษุณีสงฆ์ไม่มีเพราะฉะนั้นจึงบวชผู้หญิงนี่บวชเป็นนางภิกษุณีไม่ได้นั่นเองพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั่นชื่อว่าเห็นเราตถาคตอันนี้พากันจับหลักอันนี้ไว้แล้ววินิจฉัยที่พระองค์เจ้าทรงตรัสไว้อย่างนี้ก็เพราะเหตุว่าเพราะองค์จะได้มีพระชนมชีพอยู่กับพุทธบริษัทไปตลอดกาลนานไม่ได้อันส่วนธรรมะที่พระองค์เจ้าแนะนำสั่งสอนนั้นนะมันสามารถประดิษฐานอยู่ในจิตใจของคนเราได้ที่พระองค์เจ้าตรัสว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นชื่อว่าเห็นเราตถาคตหมายความว่าเห็นธรรมที่สิ้นไปแห่งกิเลสตัณหานั่นแหละในใจของใครของเราอะเช่นในใจเนี่ยเห็นว่าใจไม่มีราคะอย่างนี้นะแล้วก็ชื่อว่าเห็นธรรมอันหนึ่งพระพุทธเจ้าก็ทรงละราคะออกจากพระทัยของพระองค์ถ้าผู้ใดละราคะออกจากกิจใจได้ผู้นั้นก็เห็นพระพุทธเจ้าหมายความว่าอย่างนั้นพระองค์ละโทสะออกจากพระทัยได้หมดนี่อันนั้นถ้าผู้ใดละความโกรธหรือโทสะพยาบาทแม้ไม่หมดให้เบาบางลงไปอย่างนี้ก็จะได้เชื่อมั่นในใจว่าโอ้พระพุทธเจ้าพระองค์จะเป็นที่เคารพนับถือของมนุษย์เทวดาทั้งหลายเพราะพระองค์ละความโกรธได้โดยสิ้นเชิงถ้าเราละความโกรธนี้ได้โดยสิ้นเชิงเราก็จะต้องเป็นที่เคารพนับถือของคนอื่นได้อย่างนั้นเนี่ยเมื่อเห็นอย่างนี้แล้วมันก็เป็นเหตุให้เรารู้สึกอยู่ในใจว่าพระคุณของพระเจ้าอยู่ในใจของตนนี่เนี่ยพระคุณแห่งพระธรรมก็อยู่ในใจนี่ก็อาศัยธรรมคำสอนพระเจ้าเราจึงบรรเทาราคะบรรเทาโทสะบรรเทาโมหะลงได้ผู้ใดพยายามกำจัดความหลงออกจากจิตใจของตนให้ได้ผู้นั้นก็ชื่อว่าเป็นผู้เห็นพระพุทธเจ้าโอ้พระพุทธเจ้าพระองค์ละความหลงออกจากจิตใจนี้จึงได้เป็นพระพุทธเจ้านี่นะเมื่อพระองค์ละกิเลสเหล่านั้นออกจากพระทัยหมดสิ้นไปได้แล้วก็ทรงสั่งสอนผู้อื่นให้ละกิเลสนั้นตามพระองค์ได้พระองค์ไม่ได้หวงธรรมะพระองค์ยังมีความปรารถนาให้ผู้เลื่อมใสนับถือพระองค์นั้นละกิเลสตัณหาให้หมดไป ได้พระองค์ยิ่งยินดีมากเพราะฉะนั้นให้พากันเพียรพยายามละความหลงออกเกียกจากจิตใจให้ได้หลงอะไรหลงรูปหลงนามนี่เองหลงขันห้านี่แหละโดยสำคัญว่าขันห้านี่เป็นตัวตนของตนจึงได้เกิดความกำหนัดยินดีในขันห้านี่แต่ที่จริงแล้วมันไม่ใช่ของตนมันแต่เพียงว่าเรือนร่างที่อาศัยของจิตอยู่ชั่วคราวเท่านั้นเองอาศัยบุญกุศลผลหลังนุ่นตามตกแต่งให้เกิดมีขึ้นเป็นขึ้นแล้วก็ตามรักษาไม่ให้แตกไม่ให้ดับไปก่อนด้วยอำนาจแห่งบุญบารมีที่สร้างมาแต่ก่อนหนหลังมีมากน้อยเท่าใดก็ทำให้ขันธ์ทั้งห้าหรือร่างกายอันนี้มีอายุอยู่ไปได้เท่านั้นแหละหมดบุญหมดวาสนาลงแล้วก็ต้องตายต้องแตกทำลายลงไปดังนั้นเราจะมาโมเมถือว่าเป็นของเราว่าเราสวยเรางามเราขี้ร้ายขี้เลวอะไรต่ออะไรเราขาวเราดำบ่อย่างนี้มันจะไปสำคัญเลยไปสำคัญอะไรรูปนี้บุญกรรมมันตกแต่งบาปกรรมมันตกแต่งก็กำหนดรู้อย่างนี้ซะเราทำกรรมดีกรรมชั่วมาแต่ก่อนอย่างไรกรรมดีกรรมชั่วนั่นก็มาตกแต่งรูปกายนี้ให้อย่างนี้แหละบุญกรรมมันไม่ใช่เกิดเองเป็นเองจิตดวงนี้ละสร้างมันขึ้นมาแต่ก่อนก็ดีอย่างนี้เมื่อจิตสร้างกรรมดีกรรมชั่วเข้ามาแล้วกรรมดีกรรมชั่วก็นำจิตไปเกิดในภพในชาติต่อไปไปอย่างนี้เลยไปตกแต่งร่างกายอันนี้ให้ดวงจิตได้อาศัยธาตุของมารดากับบิดาผสมกันเข้ามีบุญกุศลเป็นเครื่องตกแต่งพอเกิดเป็นในตุ่มเป็นน้ำใสๆขึ้นมาก็จะเกิดเป็นธาตุขึ้นมาคือธาตุอันนั้นมันกันมันรวมกันเข้าแล้วเป็นรูปกลมๆขึ้นมาอย่างนี้แล้วดวงจิตก็มาอาศัยแล้วอย่างนี้แต่ในบาลีจำไม่ได้ไม่ทราบว่าหมายเอาอะไรจิตวิญญาณมาอาศัยอยู่ในรูปนี่แล้วแล้ววันนี้บุญกรรมมันก็แต่งรูปนี้ให้ค่อยเจริญขึ้นเจริญขึ้นใหญ่ขึ้นมาโดยลำดับจึงแตกเป็นสาขาออกไปมีแขนมีขามีศีรษะมีตามีหูมีจมูกมีลิ้นมีอวัยวะน้อยใหญ่ต่างๆตามธรรมชาติของมนุษย์อันนี้มันก็เป็นธรรมชาติอันนึงคือเรียกว่าบุญกรรมตกแต่งธาตุสี่ดินน้ำไฟลมนี่ให้มีรูปลักษณะอาการเรียกว่าให้ใช้การได้มีมือก็สำหรับใช้งานจับโน้นจับนี้มีเท้าก็สำหรับเดินเขินไปมามีตาก็สำหรับมองดูวัตถุต่างๆมีหูก็สำหรับฟังเสียงต่างๆมีจมูกก็สำหรับมีไว้สำหรับดมกลิ่นต่างๆมีลิ้นก็ไว้สำหรับรับรสอาหารต่างๆมีร่างกายอันนี้มาแล้วก็มันก็ต้องได้รับความกระทบกระเทือนจากภายนอกเรียกว่าสัมผัสเย็นบ้างร้อนบ้างอ่อนบ้างแข็งบ้าง รรมชาติคือบุญและบาปหักตกแต่งธาตุของมารดาบิดาให้เจริญขึ้นจนเป็นรูปเป็นร่างได้นามว่าคนหรือมนุษย์อย่างนี้นะก็คลอดออกมาคลอดออกมาแล้วบุญกรรมนั่นก็ตามรักษาผู้ใดมีกรรมมีเวรตามมาทันบางรายก็เลยตายอยู่ในท้องก็มีบางรายคลอดออกมาแล้วไม่กี่ชั่วโมงตายก็มีอันนั้นเรียกว่ามีกรรมมีเวรตามมาตัดรอนเอาทำให้มีชีวิตอยู่ยั่งยืนนานไปไม่ได้ไอ้ที่ผู้ที่มีชีวิตมาโดยลำดับได้เจริญขึ้นมาได้โดยลำดับนี่แสดงว่าไม่มีกรรมเวรอันรุนแรงมาตัดรอนชีวิตจึงมีอายุยั่งยืนนานมาได้ปานนี้เราก็ต้องพิจารณาให้มันเห็นทั้งคุณทั้งโทษอันร่างกายอันนี้นะจะไปเห็นแต่โทษมันโดยส่วนเดียวก็ไม่ถูกต้องเห็นคุณของมันด้วยเป็นอย่างนั้นคุณของมันก็อย่างนี้แหละดวงจิตดวงนี้ได้มาอาศัยร่างอันนี้แล้วก็ได้อาศัยร่างอันนี้แหละทำความเพียรพยายามละชั่วทำดีให้เจริญงอกงามขึ้นในดวงจิตนี้ดวงจิตนี้ถ้าไม่ได้อาศัยร่างอันเป็นมนุษย์นี่ก็ไม่สามารถที่จะทำความดีอะไรให้เจริญขึ้นในจิตได้นี่คุณของร่างกายอันนี้นะนั่นแหละเมื่อบุคคลใดมารู้จักว่าร่างกายนี้มีคุณต่อตนแล้วเช่นนี้ก็จะไปนิ่งนอนใจอาศัยตั้งแต่ร่างกายอันนี้อยู่เปล่าๆไม่สร้างกุศลความดีให้เจริญยิ่งๆขึ้นไปก็ได้เสวยแต่ผลบุญของเก่าอยู่เท่านั้นเองเมื่อหมดบุญเก่าแล้วจิตวิญญาณนี่ก็ละจากร่างอันนี้ออกไปแล้วบุญใหม่ไม่มีก็ตกทุกข์ได้ยากลำบากแล้วดวงจิตเนี่ยหาที่เกิดไม่ได้แล้วไม่มีบุญจะไปเกิดกับคนก็ไม่ได้จะไปเกิดเป็นเทวดาก็ไม่ได้แม้จะไปเกิดกับสัตว์เดรัจฉานก็ยากนะไม่มีบุญเนี่ยไม่มีบุญนี่มันก็มีบาปแหละพูดง่ายๆบาปก็ฉุดไปสู่นรกเท่านั้นเองดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงทูลแก่พระเจ้าพระเศนีโกศลที่ทูลถามว่าอาพุทธกาเศรษฐีนั่นนะเขาไม่ได้ทำบุญกุศลอะไรเลยตั้งแต่เกิดมามีทรัพย์สมบัติตั้ง40 โกฏิเมื่อเขาตายไปแล้วเขาไปเกิดที่ไหนหนอพระเจ้าข้าเนี่ยพระองค์ตรัสว่าเขาไปตกมหาโรรวะนรกนู่นว่างั้นเพราะเขาไม่มีบุญอะไรจะรองรับชีวิตวิญญาณของเขาให้ไปเกิดที่สุขสบายไม่มีเลยอย่างนี้แล้วเมื่อไรเขาถึงจะพ้นพระองค์ก็ทูลว่าไม่มีกำหนดเลยไม่ทราบเมื่อไรเขาถึงจะพ้นได้เพราะว่าบุญติดตัวของเขาไปน้อยหนึ่งก็ไม่มีเลยก็แสดงว่าคนเรานี่นะดวงจิตดวงนี้แหละหมายความว่างั้นแหละถ้าไม่มีบุญติดตามแล้วนี่หากว่าไปตกนรกนั้นไม่มีวันจะโผล่ขึ้นมาได้เลยนะไม่มีวันจะพ้นเลยแสดงว่าไอ้พวกที่ไปตกนรกแล้วนี่มันพ้นมาได้นี่เพราะตั้งแต่เป็นมนุษย์นี่ได้ทำบุญไว้บ้างไม่ใช่ได้ทำบาปแต่อย่างเดียวนะบุญก็ทำอย่างนี้แหละอย่างคนไปตกเบ็ดอย่างนี้ในงานทำบุญสลากกระพัดหมดทำบุญอะไรก็ตามเนี่ยเอาไปตกเบ็ดก็ขอให้ได้ปลาตัวใหญ่ๆให้ได้หลายๆจะได้เอาไปทำบุญเลี้ยงพระเลี้ยงผู้เลี้ยงคนนะ นั่นอย่างนี้นะเราถือว่าการทำบาปอย่างนั้นไม่ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญนะแล้วเมื่อเขาได้ปลามาแล้วเอาก็มาต้มมาแกงแล้วก็ไปถวายพระอย่างนี้นะเขาก็ถือว่าเขาได้ทำบุญอย่างนี้นะก็จริงอยู่เป็นบุญของเขานั่นแหละแต่ว่าส่วนที่เขาฆ่าสัตว์นั่นนะมันก็เป็นบาปผิดตัวไปอีกแล้วอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นเมื่อเขาไปตกนรกเขาก็ทนทุกข์ทรมานอยู่ในนรกนานแสนนานไปเมื่อบาปกรรมนั้นมันเบาบางขึ้นมาแล้ววะนี่บุญที่มีอยู่นั้นมันก็ช่วยวะนี่ช่วยพ้นนรกเร็วขึ้นประกอบกับญาติพี่น้องทำบุญกุศลแล้วอุทิศไปให้บ้างอย่างนี้เขาเรียกว่าผ่อนหนักให้เป็นเบานี่การที่บุคคลตกนรกแล้วจะได้พ้นจากนรกนะก็เพราะอาศัยบุญกุศลนี่เองก็ขอให้พากันเข้าใจดังนั้นน่ะท่านผู้ใดยังไม่สามารถจะละบาปบางสิ่งบางอย่างได้อย่างนี้ก็ขอให้ทำบุญไปนั่นแหละบุญจะช่วยผ่อนหนักให้เป็นเบาได้ถ้าผู้ใดมีสติมีปัญญาสามารถละบาปต่างๆได้แล้วก็ขอให้ละไปเถิดอย่าไปลั่งรอเลยอย่าไปอ้างการอ้างเวลาอย่าไปอ้างอุปสรรคขัดข้องอะไรเลยละบาปความชั่วทั้งหลายได้เสร็จแล้วจิตใจมันก็สูงขึ้นในบัดนี้นะคือพูดโดยรวบรัดว่าบุคคลทำบาปนี่มันขาดเมตตาธรรมกรุณาธรรมมันเป็นงั้นเมื่อจิตไม่มีเมตตาปรารถนาให้สัตว์ทั้งหลายเป็นสุขทั่วหน้ากันแล้วอย่างนี้มันก็ไปเที่ยวเบียดเบียนชีวิตของสัตว์ทั้งหลายเบียดเบียนทรัพย์สมบัติของมนุษย์ทั้งหลายอย่างนี้แหละเบียดเบียนคนที่ตนรักตนพอใจต่างๆจะเป็นเมียเขาก็ตามผัวเขาก็ช่างตีสนิทสนมเข้าไปเพื่อให้ตนได้ชมเชยสมความประสงค์จะเป็นบาปเป็นกรรมก็ไม่รู้ไม่สนเลยเรื่องนั้นนะการกล่าววาจาก็ไม่นึกถึงบาปถึงโทษก็แต่คิดได้อย่างไรก็ว่ากันไปเรื่อยจะเป็นเรื่องโกหกก็ไม่สนโกหกก็โกหกไปเป็นเรื่องจริงก็จริงไปคนที่ไม่มีศีลมีสัตว์ก็เป็นอย่างนี้แหละการกล่าววาจานั้นก็ไม่สม่ำเสมอไม่ตั้งอยู่ในสัมมาวาจาสม่ำเสมอไปได้เดี๋ยวก็เผลอพูดไปในสิ่งที่ไม่ดีไม่งามก็ให้เกิดบาปทางวาจาขึ้นมาแต่ก็ออกมาจากใจนั่นเองแหละวาจาก็ดีใจนั่นสั่งวาจาจึงพูดได้ถ้าใจไม่สั่งแล้วพูดไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นเมื่อจิตไม่ดีเสียแล้ววาจามันก็ไม่ดีมันก็ไปเบียดเบียนบุคคลอื่นให้เป็นทุกข์เดือดร้อนเพราะวาจาอันหยาบโลนของผู้นั้นไอ้การดื่มเหล้าเมาสุรากัญชายาฝิ่นเฮโรอีนต่างๆพวกนี้เมื่อมันมึนเมามาแล้วมันไม่รู้ว่าใครเป็นใครแม้แต่พ่อแม่ก็ยังฆ่าได้เพราะนั้นอย่าจะไปเข้าใจว่าเอ้ยเราดื่มมึนเมาแล้วไม่ได้ทำร้ายใครไม่ได้เบียดเบียนใครมันจะเป็นบาปอะไรเหมือนว่าจริงอยู่เมาไปถ้าไม่มีคนมากระทบกระทั่งมันก็เมาไปตามเรื่องจริงแหละแต่แล้วนี่ตนมาเมาแล้วก็ไปหาคนหมู่มากสิแบบนี้นะไปนอนอยู่คนเดียวเท่ากันยังชั่วน้อยบาปก็ไม่หลายอันนี้มันอยู่ไม่ได้คนเมาเนี่ยอยู่คนเดียวไม่ได้ต้องเซชวนไปหาคนหมู่มากแล้วก็ไปพูดเส เสียดสีคนอื่นไปผู้กระทบกระแทกคนอื่นเข้าไปอ้าวคนอื่นก็มีกิเลสจะก็อดไม่ได้ก็ตอบโต้กันไปหน่อยหนึ่งก็ประหัตประหารกันไปหมู่นี้นะก็เจ็บก็ตายกันลองคิดดูสิไอการทำความชั่วนี่นะมันเป็นเรื่องเบียดเบียนตนและเบียดเบียนผู้อื่นให้เป็นทุกข์เดือดร้อนทั้งในโลกนี้โลกหน้าทั้งนั้นเลยอันบุหรี่ก็เหมือนกันนะบุหรี่นี่ก็ยังชั่วหน่อยกว่าของเสพติดอย่างอื่นเพราะสูบไปแล้วมันก็ไม่เมาถึงกับว่าได้ไปทุบไปตีไปด่าว่าคนอื่นแต่มันสิบเงาสิบหายเงินทองที่ไปเที่ยวซื้อบุหรี่มาสูบนั่นแหละโดยไม่มีประโยชน์เรียกว่าจ่ายเงินจ่ายทองไปแล้วไม่มีประโยชน์ประโยชน์ยังไงบุหรี่มันให้โทษนะสูดเอาควันมันเข้าไปในตับในปอดมันก็ไปทำลายตับปอดให้เสื่อมคุณภาพลงไปก็เป็นโรคปอดเป็นโรคตับเป็นโรคหัวใจก็มีแต่หอบแต่หืดมีแต่ไอมีแต่เหนื่อยอ่อนเข้าไปเรื่อยๆแหละคนเป็นมีอวัยวะภายในโรคใครครอบงำเบียดเบียนแล้วก็ไม่มีกำลังวังชาอะไรไปก็ตายเท่านั้นเองอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นจึงว่าที่พระพุทธเจ้าทรงห้ามไว้นี่แสดงว่าพระองค์ทรงเมตตาสงสารสัตว์โลกไม่อยากให้สัตว์โลกนั้นเป็นทุกข์เกิดร้อนนั่นจึงได้ทรงบัญญัติห้ามไว้แต่ทรงบัญญัติห้ามเฉยๆถ้าใครไม่ปฏิบัติตามล่วงเกินแล้วอย่างนี้พระองค์ก็ไม่ว่าอะไรอ่ะแล้วก็ไม่มีบทลงโทษเหมือนกฎหมายบ้านเมืองเว้นเสียแต่ว่าล่วงศีลบางข้อแล้วมันไปผิดกฎหมายบ้านเมืองอย่างนี้เจ้าหน้าที่ทางบ้านเมืองเขาก็ต้องจัดการแน่นอนฟ้องร้องกันไปลงโทษลงกรกันไปตามความผิดนั้นอันหมู่นี้นะถ้าปัญญาชนผู้มีปัญญาแล้วเพ่งพิจารณาดูให้ละเอียดถี่ถ้วนแล้วมันก็เบื่อหน่ายนะเบื่อหน่ายไม่ปรารถนาจะทำมันต่อไปแล้วเพราะว่ามันเป็นการเบียดเบียนทั้งตนทั้งผู้อื่นและสัตว์อื่นให้เป็นทุกข์เดือดร้อนการกระทำกรรมชั่วห้าอย่างนั้นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือว่าหลายอย่างก็ดีไอ้เรื่องอย่างนี้นี่คนส่วนมากพอได้ยินได้ฟังแล้วก็ท้อใจว่าไอ้เรานี่มันคงจะปฏิบัติตามไม่ได้หรอกมันปฏิเสธในใจไวๆไปเลยอย่างนี้ส่วนมากเป็นอย่างนั้นแหละไม่ยอมปฏิบัติตามเลยเหตุฉะนั้นแม้จะฟังธรรมสักกี่กันมันก็ปฏิบัติไม่ได้เพราะใจมันปฏิเสธนะไม่ยอมรับอ่ะเป็นอย่างนั้นผู้ใดฟังไปแล้วท่านชี้แจงเหตุผลถูกฟังแล้วเห็นตามจริงนะถ้าไปล่วงพุทธบัญญัติเหล่านั้นแล้วจะต้องได้รับทุกข์ทั้งในปัจจุบันเบื้องหน้าแน่นอนเลยมันเห็นตามอย่างนั้นแล้วผู้นั้นมันก็ละได้แล้ววันนี้นะเว้นได้เลยเป็นอย่างนั้นมันมาทาความชั่วนี่แหละคนเรานะที่จะพ้นทุกข์ไปไม่ได้นะไม่ใช่อื่นไกลอะไรนะหาความชั่วจริงๆต่างแต่ว่าความชั่วนั้นหยาบกว่ากันละเอียดกว่ากันเท่านั้นเองเนี่ยบางคนก็ละความชั่วหยาบนั้นได้อ้าวไปติดอยู่ในความชั่วอย่างกลางอย่างนี้เมื่อไปติดอยู่ในความชั่วอย่างกลางแล้วก็ติดอยู่ในความชั่วอย่างละเอียดไปด้วยความชั่วอย่างกลางอย่างละเอียดเหล่านี้ก็พาให้เกิดแก่เจ็บตายไปในภพในชาติเหมือนกันแต่ว่าเกิดดีหน่อยเท่านั้นแหละเพราะบุคคลผู้ที่มีความชั่วอย่างกลางอยู่ในใจนี่ไม่ได้ทำบาปละบาปมาแล้ว กิเลสอย่างงามนั้นมันดับไปแล้วมันก็ไม่ทำบาปหรอกคนเรานะเป็นอย่างนั้นเหลือกิเลสอย่างกลางนี่มันก็เพียงแต่มารบกวนจิตใจเศร้าหมองขุ่นมัวไปแต่ท่านก็ว่าเป็นบาปนั่นแหละแต่ว่าบาปไม่รุนแรงขนาดกลางหมายความว่าอย่างนั้นขนาดกลางนี่ก็พาให้เกิดแก่เจ็บตายแหละถ้าบุคคลละบาปอย่างหยาบได้แล้วเช่นนี้ยังแต่บาปอย่างกลางอย่างละเอียดก็พาให้เกิดแก่เจ็บตายไปในสงสารแต่ไม่ได้ไปอบายภูมิไม่ได้ไปตกนรกไม่ได้ไปเป็นเปรตไม่ได้เป็นอสุรกายไม่ได้ไปเกิดในกำเนิดสัตว์เดรัจฉานเกิดไปชาติใดก็ไปเกิดในถิ่นที่ดีโดยมากบุญกุศลก็โดนบันดาลให้ไปเกิดในยุคสมัยที่มีพระพุทธเจ้าหรือมีพระประเจกพุทธเจ้าบังเกิดขึ้นในโลกไอ้คนผู้มีบุญวาสนานะมีกิเลสตัณหาอันหยาบช้าลามกระงับไปแล้วอย่างนี้นะไอ้คนแต่ครั้งพุทธเจ้านั้นเพื่อนละกิเลสหยาบบาปอันรุนแรงดังกล่าวมาแล้วนั้นได้มาแต่ก่อนแล้วเพื่อนมีแต่กิเลสอย่างกลางอย่างละเอียดเท่านั้นนำมาเกิดในโลกนี้บุญกุศลที่เพื่อนทำมาแต่ก่อนนั้นนำให้มาเกิดในยุคในสมัยที่มีพระพุทธเจ้าบังเกิดขึ้นในโลกแล้วบุญกุศลนั้นพอได้ยินได้ฟังว่าพระพุทธเจ้าบังเกิดขึ้นในโลกแล้วเท่านี้แหละจิตใจมันเชื่อเลื่อมใสขึ้นมาเลยเพราะมันเคยเลื่อมใสนับถือพระพุทธเจ้ามาแต่ชาติก่อนเป็นทุนเป็นรอนมาแล้วเป็นอย่างนั้นแม้นอยู่ไกลปานใดก็พาชักชวนกันไปเฝ้าไปกราบไปทำบุญทำทานไปฟังธรรมคนเหล่านั้นเรียกว่าอินทรีย์มันแก่กล้าสมควรทีเดียวก็สามารถที่บรรลุมรรคผลธรรมวิเศษได้ขั้นใดขั้นหนึ่งตามวาสนาบารมีของตนถ้าบุญกุศลยังไม่เข้าขั้นที่จะได้บรรลุมรรคผลธรรมวิเศษก็จะได้เกิดความรู้ความเข้าใจในหนทางที่ถูกต้องเข้าใจในข้อวัดปฏิบัติที่ถูกต้องไม่เข้าใจผิดไปเพราะว่าลัทธิที่สอนผิดๆมีอยู่ในโลกนี้นะดังนั้นคนผู้มีบุญถึงแม้จะหลงผิดไปก็หลงไปอยู่ชั่วระยะหนึ่งเท่านั้นเมื่อได้พบพระพุทธเจ้าได้พบสาวกของพระองค์แล้วได้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็สามารถรู้ได้เลยรู้ว่าโอ้นี่เราเดินทางผิดแล้วผิดทางแล้วอย่างนี้ทางนี้จึงทางถูกทางการละความชั่วทำความดีนี้นะนี่เป็นทางถูกไอ้ทางไปอ้อนวอนต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลกจงมาดลบันดาลให้มีความสุขความเจริญให้พ้นจากทุกข์จากภัยอย่างโน้นอย่างนี้นั่นมันเป็นทางผิดซะแล้วเมื่อได้ฟังคำสอนพระพุทธเจ้ามันรู้ได้เลยเมื่อผู้ใดรู้ได้อย่างนั้นเขาก็ละเลยเคยฆ่าสัตว์ตัดชีวิตปูชายันเขาก็งดเว้นเลยบัดนี้รักษาศีลให้บริสุทธิ์ไปพอได้ฟังธรรมพระพุทธเจ้าแล้วเขาก็เว้นจากบาปได้เด็ดขาดไปเลยตั้งหน้าทำแต่บุญแต่กุศลไปแล้วบัดนี้นะแม้จะเป็นคนยากคนจนก็ตามเมื่อมันเห็นแจ้งในทางที่ถูกต้องแล้วเขาก็ดำเนินไปทางที่ถูกนั่นไม่เดินไปทางที่ผิดไม่ทำชั่วเป็นอย่างนั้นไอ้คนที่หลงที่เมาเนี่ยไม่ยอมฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าก็ไปซ่องสุมกันเป็นโจรเป็นขโมยวางแผนไปจี้ไปปล้นไปหลอกลวงช่อโกงวิ่งราวเอาของของคนอื่นมาแบ่งกันใช้กันสอยแบ่งกันบริโภคไปวันวันอันนี้เรียกว่ามันหลง หลงทางเดินของชีวิตผู้ที่รู้หนทางที่ถูกต้องแล้วอย่างนี้พระพุทธเจ้าแสดงในองค์มรรคนั้นว่าสัมมากัมมันโตการทำการงานที่ชอบสัมมาอาชีโวเลี้ยงชีวิตชอบไม่หลอกลวงเขาเลี้ยงชีวิตทำการงานชอบนั่นก็เรียกว่าการงานที่มันไม่ทำไปแล้วมันไม่ทำให้ผู้อื่นและสัตว์อื่นเดือดร้อนเมื่อเป็นการงานที่ชอบแล้วมันก็เป็นหนุนหนทางให้เกิดบุญเกิดกุศลยกตัวอย่างเช่นชาวนาตั้งใจทำนาด้วยดีแล้วได้ข้าวมาก็เอามาสีมาหุงมานึ่งแล้วก็รับประทานบ้างทำบุญทำทานให้แก่ผู้อื่นไปบ้างอย่างนี้นะนี่การทำการงานที่ชอบแล้วเราก็ได้บุญได้กุศลการให้ทานก็ถือว่าเป็นสัมมากัมมันตะกัมมันโตเป็นการงานที่ชอบเป็นประโยชน์ตนเป็นประโยชน์ผู้อื่นไปสัมมาอาชีโวเลี้ยงชีวิตชอบไม่หลอกลวงใครเขาเลี้ยงชีวิตไม่ประหัตประหารสัตว์อื่นบุคคลอื่นมาเลี้ยงอัตภาพร่างกายนี้แสวงหาเงินทองเข้าของแต่ที่มันไม่เบียดเบียนบุคคลอื่นและสัตว์อื่นให้เป็นทุกข์เดือดร้อนได้เงินได้ทองอันบริสุทธิ์แล้วก็เอามาเลี้ยงชีวิตของตนเองแล้วก็เผื่อแผ่คนที่ควรให้ควรบูชาบ้างอันนี้ท่านเรียกว่าสัมมาอาชีโวก็เป็นทางพ้นทุกข์สายหนึ่งในมรรคมีองค์แปดประการก็ลองพิจารณาดูเป็นอย่างนี้แหละสัมมาวาจาการกล่าววาจาดีมีเป็นสัตว์เป็นธรรมกล่าววาจาพร้อมทั้งอัตทั้งพยัญชนะมีเหตุมีผลเพียงพอวาจาที่พูดนั้นผู้อื่นฟังแล้วได้ความรู้ความเข้าใจด้วยไม่ใช่ฟังแล้วเจ็บใจเจ็บกระดองใจอย่างนี้อันนั้นจะชื่อว่าวาจาหยาบเป็นมิจฉาวาจาวาจาผิดก็ล้วนแต่เป็นทางพ้นทุกข์ทั้งนั้นเลยการกล่าววาจาชอบนี่นะดังนั้นทุกคนขอพึ่งหัดกล่าววาจาให้อ่อนหวานอ่อนโยนกล่าววาจาที่มีเหตุมีผลถ้านึกว่าเรื่องนี้ไม่มีเหตุผลที่ควรจะไปพูดซ้ำซากปากหลายเสียเวลาก็นิ่งไปเลยไม่พูดเลยอย่างนั้นคนฉลาดพูดบางคนน่ะพูดไปแล้วไม่ได้พิจารณาคำพูดของตนว่ามีประโยชน์หรือไม่มีประโยชน์ไม่ได้คิดเลยว่าแต่ชอบใจพูดเรื่องอะไรแล้วก็พูดเรื่อยเปื่อยไปเป็นประโยชน์หรือไม่เป็นประโยชน์ก็ช่างนะไอ้อย่างนี้เรียกว่ามิจฉาวาจาวาจาผิดอย่างนั้นเมื่อบุคคลพูดอะไรไปมีสติกำกับไปพร้อมพิจารณาเรื่องที่พูดไปเห็นว่าเป็นประโยชน์ก็จึงพูดไปถ้าเห็นว่าไม่เป็นประโยชน์แล้วก็งดพูดอย่างนี้จึงเรียกว่าสัมมาวาจาวาจาชอบฉะนั้นทุกคนมีกายมีวาจาอย่างนี้แล้วก็รักษาเอาแต่รักษากายแต่วาจาอย่างเดียวไม่รักษาใจไม่ได้เพราะว่าใจนั้นเป็นประธานของกายวาจาอันนี้แสดงกิริยาความประพฤติถูกกันฟังบัดนี้ต้นตอแห่งความประพฤติมันจะดีหรือจะชั่วมันอยู่ที่ดวงจิตดวงนี้นี่แหละท่านเมื่อฝึกจิตดวงนี้ให้ มันสงบระงับตั้งมั่นอยู่ในบุญในคุณได้แล้วไม่ให้มันตั้งมั่นอยู่ในบาปแล้วทำอะไรมันก็เป็นประโยชน์ตนและผู้อื่นพูดอะไรมันก็เป็นประโยชน์ตนและผู้อื่นไปเพราะว่าบุญคุณนี่แหละมันเป็นความดีความดีนี่แหละมันทำให้เกิดปัญญาทำให้จิตเฉลียวฉลาดรู้ว่าพูดทำอย่างนี้พูดอย่างนี้ถูกต้องเป็นประโยชน์มันรู้เร็วๆแล้วนะมันรู้ไวๆทุกขณะจิตนั่นแหละเช่นนี้แหละจึงเรียกว่าผู้ฉลาดพูดก็อาศัยอบรมจิตนี่แหละให้สงบระงับจากบาปอกุศลต่างๆดังกล่าวมาเมื่อจิตสงบระงับจากบาปอกุศลต่างๆนั้นแล้วปัญญามันก็ย่อมบังเกิดเช่นอย่างว่าเมื่อจิตสงบจากราคะของกำหนัดยินดีอย่างนี้นะมันก็มีปัญญาที่วันนี้มันก็เห็นโทษของราคะของกำหนัดยินดีว่ามันเป็นเหตุให้เกิดทุกข์คือทำจิตได้สงบลงไปแล้วจึงทบทวนดูเรื่องราคะของกำหนัดยินดีอย่างนี้นะอ๋อความกำหนัดยินดีมันเป็นเหตุให้สร้างบ้านสร้างเรือนมันเป็นเหตุให้ทำบาปให้ฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามกล่าวมุสาวาทดื่มสุราเมลัยกัญชายาฝิ่นเฮโรอีนนี่เมื่อพิจารณาเห็นอย่างนี้มันก็เบื่อราคะแล้ววะนี่ไม่เมื่อมันเบื่อแล้วมันก็ถอนออกไปทีละน้อยละน้อยไปราคะกองกำหนัดยินดีนี้มันก็เบาไปเบาไปเป็นอย่างนั้นเมื่อจิตสงบลงไปจากความอิจฉาพยาบาทความเกลียดชังต่างๆอย่างนี้แล้วมันมองพิจารณาดูโทษแห่งความเกลียดชังความพยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันนี่มันเป็นไปเพื่อทุกข์เพื่อโทษทั้งแก่ตนและผู้อื่นจริงๆเห็นด้วยปัญญาแล้วอย่างนี้มันก็ละความโกรธความพยาบาทได้แม้แต่ความนึกงึดงุดงิดขึ้นในใจกับบุคคลผู้ใดผู้หนึ่งอย่างนี้ก็ไม่ให้มันมีหมายความว่าอย่างนั้นไม่ใช่ว่าปล่อยให้จิตโกรธขุ่นเคืองอย่างรุนแรงมันจึงรู้เรื่องว่ามันมีโทษจึงรู้ว่ามันเป็นโทษแต่ปล่อยให้จิตได้รับอารมณ์อันไม่ชอบไม่ดีต่างๆแล้วเกิดงุดหงิดขึ้นในใจท่านี้ไม่สำคัญว่าเป็นความโกรธไม่สำคัญว่ามีโทษอันนี้มันหยาบนี่ความรู้อันนี้มันหยาบต้องเพ่งกิเลสทั้งหลายเหล่านี้นะบุคคลจะละได้ก็เพราะการฝึกฝนจิตใจให้บริสุทธิ์จากบาปจากโทษเสียก่อนเบื้องต้นนะเมื่อรวมใจความนะเมื่อจิตบริสุทธิ์จากบาปจากโทษแล้ววันนี้มาเจริญสมาธิเข้าไปจิตใจมันก็รวมลงได้สงบลงได้เป็นอย่างนั้นเมื่อใจสงบลงได้แล้วจึงหยิบยกเรื่องโทษเรื่องภัยต่างๆความชั่วต่างๆความทุกข์ต่างๆดังกล่าวมานั้นมาวินิจฉัยดูมันก็เห็นแจ้งเลยพอมันเห็นแจ้งแล้วมันก็เกิดนิพพิทาเบื่อหน่ายเนี่ยขอให้เข้าใจถ้ามันไม่เห็นแจ้งด้วยปัญญาแล้วมันไม่เบื่อหน่ายนะอย่างนั้นมันก็ติดอยู่ในสมมติแหละสมมติว่าดีสมมติว่าชั่วสมมติว่าสวยว่างามสมมติว่าขี้ร้ายอะไรต่างๆหมดนี้นะนี่แหละติดอยู่ในแค่สมมตินี่แหละถ้าหากว่าจิตใจไม่สงบปัญญาไม่เกิดแล้วนะมันสำคัญว่ามีตัวมีตนมีเรามีเขาเข้าไปเป็นอย่างนั้นอันนี้สำคัญมากให้พากันใส่ใจพิจารณาให้มากๆ พราะว่าความจริงมีอยู่นี่นะแต่จิตนี่มันไม่ค่อยยอมรับความจริงเหล่านี้เรื่องมันนะดังนั้นตัวเองจึงต้องข่มตัวเองจึงต้องบังคับตัวเองจึงหาอุบายมาสอนตนเองให้ยอมรับความจริงเหล่านี้หมายความว่าอย่างนั้นที่พูดนี่นะไม่ใช่ว่าจิตนี่มันจะเบื่อหน่ายเอาง่ายๆเพียงแต่ได้ฟังคำสอนเท่านั้นแล้วมันจะเบื่อไปเลยอย่างนี้อันนั้นถ้าเป็นคนมีวาสนาบารมีแก่กล้ามันก็เบื่อได้จริงๆถ้าผู้มีวาสนาบารมียังอ่อนอยู่เช่นนี้นะมันเบื่อยังไม่ได้เมื่อรู้แนวทางแล้วอย่างนี้ก็ลงมือปฏิบัติฝึกตนเข้าไปฝึกตนเข้าไปให้เต็มความสามารถเลยอย่าไปย่อท้อว่าจิตมันไม่สงบจิตมันฟุ้งซ่านแล้วก็ท้อใจเสียอย่างนี้มันไม่ถูกต้องก็เพราะจิตมันไม่สงบจิตมันฟุ้งซ่านนั่นแหละจึงต้องทำความเพียรให้เข้าใจอย่างนั้นถ้าจิตมันสงบมันตั้งมั่นมันรู้แจ้งเห็นจริงแล้วก็จะไปทำความเพียรทำไมอ่ะจะไปอดไปทนสู้ตาหลับขับตานอนยังไงอ่ะก็อยู่สบายสบายไปสินั่นแหละแต่พอที่การจะทำความเพียรนี่ก็เนื่องมาแต่ตนเองน่ะไม่ได้มีความเพียรพยายามละกิเลสมาแต่ชาติหนหลังนู่นกี่ชาติกี่ภพที่ล่วงมาแล้วยอมเป็นทาสของกิเลสตัณหาอยู่อย่างนั้นมาทุกชาติทุกภพบางทีก็หลงไปทำบาปทำกรรมเข้าบาปกรรมก็นำไปสู่นรกทนทุกข์ทรมานอยู่ในนรกนานแสนนานไอ้คนที่พ้นจากนรกมาแล้วมาเกิดนี่นะมันความรู้สึกมันหยาบมากมันทนทุกข์อยู่ในนรกนานแสนนานนี่นะเหตุดังนั้นมันจะเป็นคนดีได้ทันทีไม่ได้เลยนักปราชญ์ทั้งหลายจึงมีนโยบายชักจูงคนที่ยังมีจิตใจหยาบอยู่แต่ว่ามีศรัทธาพอประมาณอย่างนี้นะเอาก็ชักจูงให้ทำบุญทำทานมีการก่อสร้างอะไรต่ออะไรขึ้นเหมือนอย่างนโยบายที่วัดนี้ได้คิดสร้างเจดีย์ขึ้นมาอย่างนี้นะเพราะงานเจดีย์นี้เป็นงานใหญ่ก็ต้องมีการโฆษณาให้รู้ให้คนหมู่มากได้รับรู้ด้วยผู้มีวาสนาบารมียังน้อยอยู่มันไม่สามารถจะปฏิบัติทางจิตใจให้สงบระงับให้กิเลสเบาบางได้มันก็ได้สละจตุปัจจัยมาสมทบทุนสร้างเจดีย์นี้ไปก็เป็นอุปนิสัยปัจจัยเพิ่มเติมขึ้นมาอีกจากของเก่าเมื่อเขาทำไปได้สมาคมกับผู้มีบุญวาสนาบารมีสูงเข้าไปเนี่ยจิตใจมันก็ค่อยสูงขึ้นมันก็ค่อยทำดีได้มากขึ้นเป็นอย่างนี้แหละนโยบายการบำเพ็ญบุญกุศลในพุทธศาสนานี่พระพุทธเจ้าก็ทรงสรรเสริญอานิสงส์แห่งการสร้างเสนาสนะต่างๆไว้ในพุทธศาสนานี่มีอานิสงส์สะผลมากมายก่ายกองเพราะว่าพระภิกษุสามเณรหรือแม่ชีแม่ขาวอะไรก็ตามนะผู้เบื่อหน่ายความไปอยู่ในโลกแล้วมาบวชในวัดวาศาสนานี่มันก็จำเป็นต้องได้มีที่อยู่ที่อาศัยอย่างนี้ถ้าไม่มีที่อยู่ที่อาศัยแล้วก็จะไปอยู่ได้ยังไงอ่ะถ้าฤดูแล้งเนี่ยอยู่ตามร่มไม้พออยู่ถ้าฤดูฝนบางเนี่ยไม่มีที่มุงที่บังกันฝนกันลมก็อยู่ไม่ได้เลยเป็นงั้น ดังนั้นแหละไอ้เรื่องศาสนวัตถุต่างๆเหล่านี้นะมันก็เป็นอุปกรณ์แห่งการบำเพ็ญบุญกุศลไม่น้อยเหมือนกันนะมันเป็นอย่างนั้นเรื่องมันต้องพิจารณาให้มันกว้างขวางออกไปบ้างการทำบุญเนี่ยดังนั้นผู้ที่มีศรัทธาสร้างเสนาสนะต่างๆให้เป็นที่อยู่อาศัยของภิกษุสามเณรอุบาสกอุบาสิกาอย่างนี้นะก็จึงชื่อว่าเป็นการต่ออายุพระพุทธศาสนาไปได้ส่วนหนึ่งต่ออายุพุทธศาสนาให้ยืนยาวนานไปได้อีกส่วนหนึ่งแต่ผู้อยู่อาศัยวัดวาศาสนานี่แหละเป็นผู้ประมาทไม่ทำความเพียรละกิเลสให้น้อยเบาบางจากจิตใจก็ต้องได้ประสบสิ่งที่ไม่เป็นมงคลแหละคือประสบกับบาปไปหมายความว่างั้นเนี่ยเราพอดีอาศัยปัจจัยสี่จากผู้อื่นอย่างนี้นะแล้วเป็นอยู่นี่แล้วไม่บำเพ็ญกุศลคุณงามความดีให้เจริญขึ้นในตนอย่างนี้เมื่อไม่ทำคุณงามความดีมันก็ไปทำบาปแบบคนเรามันเป็นอย่างนั้นจิตใจก็ขุ่นมัวเศร้าหมองเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วจะเอาคุณเอาบุญที่ไหนมาแบ่งส่วนให้แก่ผู้ประทับบำรุงอันนี้ไม่มีก็ต้องเป็นหนี้บุญหนี้คุณของผู้เขาสละปัจจัยทั้งสี่มีอาหารเป็นต้นมาทนุบำรุงให้เข้าใจเพราะฉะนั้นการทำทานเนี่ยเมื่อบุคคลส่งเสริมผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอย่างนี้ก็ชื่อว่ามีบุญกุศลมากได้สละข้าวน้ำโภชนะอาหารได้สละผ้านุ่งผ้าห่มออกไปได้สละจตุปัจจัยสร้างที่อยู่ที่อาศัยให้เป็นทานได้หายุกหายาไปถวายพระภิกษุสามเณรอุบาสกปาสิกาที่รักษาศีลฝึกตนอยู่ในวัดวาอารามให้ท่านได้อาศัยยุกยาบำบัดโรคภัยไข้เจ็บหายไปแล้วจะได้มีโอกาสทำความเพียรละกิเลสต่อไปผู้คิดเห็นอย่างนี้แล้วได้ถวายยุกยาเป็นทานไปก็เป็นบุญกุศลอย่างมหาศาลเหมือนกันชื่อว่าได้ให้ชีวิตเป็นทานก็ว่าได้โรคบางอย่างถ้าไม่ได้รับทานยาอย่างนี้ไม่หายนี่ถ้าได้รับประทานยาแล้วก็หายได้อย่างนี้นะเช่นนี้แล้วผู้ให้ทานยาจะไม่ได้บุญหลายยังไงเล่าดังนั้นทั้งผู้ให้ทั้งผู้รับทานมีสติระลึกได้ดังกล่าวมานี้แล้วถ้าตั้งอกตั้งใจบำเพ็ญศาสนกิจตามหน้าที่ของสงฆ์ตนให้เต็มความสามารถแล้วเช่นนี้ต่างถ้อยๆก็ได้ไม่ได้เป็นหนี้บุญหนี้คุณของกันและกันบัดนี้ก็ทดแทนบุญคุณของกันและกันไว้ได้ก็เรียกว่าจูงกันไปสวรรค์จูงกันไปพระนิพพานและบัดนี้นะเราไม่ได้มาติดอยู่แค่ปัจจัยสี่เท่านี้วันนี้ดังนั้นท่านจึงสอนให้พิจารณาบริโภคปัจจัยสี่นี่นะพิจารณาก่อนแล้วจึงบริโภคผ้านุ่งผ้าห่มนี่พิจารณาเสียก่อนให้รู้เท่ามันแล้วตามไปจริงแล้วจึงนุ่งห่มที่อยู่ที่อาศัยก็เหมือนกันเนี่ยพิจารณาว่าเราอยู่อาศัยสถานที่นี้เพื่อบำเพ็ญเพียรละกิเลสปาปธรรมให้หมดไปสิ้นไปจากจิตใจเราไม่อยู่ไม่ได้อยู่อาศัยเสนาสนะเหล่านี้เพื่อความสุขทางร่างกายโดยส่วนเดียวหามิได้ ร่างกายนี่จะอยู่ในที่ระโหฐานอยู่ในที่โอโถงอยู่ในที่นุ่มนิ่มสักเท่าไรเท่าไรมันก็ไม่พ้นจากความแก่ความเจ็บความตายไปได้เพราะฉะนั้นเราจึงต้องถือสันโดษถี่ตามมีตามได้ในเสนาสนะที่อยู่อาศัยได้อยู่ที่อย่างไรที่เขาจัดให้ก็ไม่ต้องน้อยเนื้อต่ำใจแต่ยินดีอยู่รักษาทำความสะอาดที่อยู่ที่อาศัยให้ดีไม่ตกปกรกรุงรังอย่างนี้แล้วโทษมันก็ไม่มีการบริโภคปัจจัยสี่ของชาวบ้านขอให้เข้าใจก็เป็นคุณเป็นประโยชน์เป็นอุปกรณ์การบำเพ็ญสมถะวิปัสสนาให้เจริญขึ้นในจิตใจเป็นอย่างนั้นดังนั้นเนี่ยเราต้องศึกษาหาความรู้เสมออย่าพากันนิ่งนอนใจอย่างที่เคยแนะนำตักเตือนมาแล้ว อันวิชาความรู้นี่รู้ไว้ใช้บ่าแบกนักปราชญ์ท่านแสดงไว้ถูกแล้วผู้มีความรู้มากเท่าไรก็ไม่หนักไม่หน่วงเลยยิ่งเบาใจซ้ำเมื่อรู้จริงเห็นแจ้งได้เท่าไรยิ่งเบาใจมากเลยไม่ได้หนักหน่วงเลยเป็นอย่างนั้นไอ้คนไม่มีความรู้นี่สิมันหนักใจหลายอ่ะคิดอะไรก็ไม่ออกทำอะไรก็ไม่เป็นพูดอะไรก็ไม่เป็นอย่างนี้นะมันนึกถึงตัวเองเลยแล้วมันก็นึกน้อยเนื้อต่ำใจเป็นทุกข์ใจเลยอย่างนี้ผู้เป็นเช่นนั้นก็นับว่ามีความเห็นสั้นไปแคบไปเมื่อรู้สึกตัวว่าตนไม่มีความรู้ความฉลาดแล้วเช่นนี้ก็จับหนังสือเข้าสิท่องบนจดจำเล่าเรียนเอาให้ได้สิไม่ได้วันละหลายๆก็ให้ได้วันละน้อยก็เอาแต่เราเรียนไปไม่ท้อไม่ถอยวันละน้อยน้อยนานวันไปมันก็หลายขึ้นสิความรู้นั้นอย่างนี้คิดได้อย่างนี้จึงชื่อว่าคิดถูกต้องขอให้เข้าใจบางคนรู้ว่าตนสมองทึบเรียนอะไรก็ไม่ได้แล้วก็หยุดเสียไม่เรียนไม่ท่องไม่จำอย่างนี้นะอันนี้เห็นผิดไปชีวิตของพวกนั้นก็อับเฉาไปทุกชาติทุกภพแหละเกิดไปพบใดชาติใดก็เป็นคนไม่รู้ไม่ชี้ไม่เฉลียวฉลาดอยู่อย่างนั้นแหละจะอยู่ไปเฉยๆจะให้มันรู้มันฉลาดขึ้นเองไม่มีทางขอให้เข้าใจกันแล้วกันนะความรู้ความฉลาดมันต้องประกอบมันต้องภาคเพียรก็ยังเคยพูดให้ฟังอยู่ทางที่ให้เกิดปัญญานะหนึ่งการเรียนการท่องการจำสองเมื่อเรียนท่องจำหลักสูตรวิชาความรู้นั้นๆได้แล้วโน้มเอาความรู้เอาหลักสูตรนั้นเข้าไปพิจารณาอยู่ในใจนู่นตีความหมายแห่งความรู้นั้นให้มันออกในทางปฏิบัติว่าธรรมะข้อนี้ท่านสอนให้ปฏิบัติอย่างนั้นอย่างนั้นให้ทำใจอย่างนั้นอย่างนี้นะวิในข้อนี้ท่านให้เว้นอย่างนั้นไม่ให้ทำอย่างนั้นไม่ให้พูดอย่างนั้นเหตุที่ห้ามนั้นเพราะเมื่อทำไปพูดไปแล้วมันจะกระทบกระทั่งคนอื่นให้เป็นทุกข์เดือดร้อนอันเรื่องวินัยนี่นะ แล้วมันจะสั่งสมกิเลสให้แหนหนาแน่นขึ้นในจิตสันดานเนี่ยพิจารณาให้มันเห็นคุณของวินัยข้อพุทธบัญญัติต่างๆอย่างนี้มันก็ยินดีปฏิบัติตามสิแบบนี้นะพอเห็นคุณโอ้จริงถ้าสำรวมระวังไม่ล่วงวินัยเหล่านี้แล้วความชั่วก็จะไม่เกิดขึ้นที่กายวาจาใจของตนเลยก็จะมีแต่คุณความดีบังเกิดขึ้นแทนอย่างนี้พิจารณาเห็นอย่างนี้แล้วมันก็ยินดีแหละเคารพปฏิบัติตามพระวินัยนี่ธรรมะนี่เป็นเครื่องขัดเกลาจิตสันดานให้ จากความขุ่นมัวเศร้าหมองให้ผ่องใสสะอาดเหมือนอย่างสบู่หรือผงซักฟอกซึ่งแช่ซักฟอกผ้าพรที่เปื้อนเกลื่อนด้วยสิ่งสกปรกต่างๆให้ออกไปจากผ้านั้นทำผ้านั้นให้ขาวสะอาดตามเดิมปกติของจิตนี่มันผ่องใสมาอยู่แต่เดิมแต่เหตุที่มันเศร้าหมองขุ่นมัวก็เพราะมีอุปกิเลสต่างๆเนี่ยเพราะว่าดวงจิตตรงนี้แหละสร้างกิเลสราคะโทสะโมหะขึ้นครอบงำตัวเองให้เศร้าหมองขุ่นมัวว่าอย่างนี้มันจึงชัดอย่าไปโทษคนอื่นว่ามาทำให้ตนเกิดความรักความใคร่มาทำให้ตนเกิดความโกรธความเกลียดอะไรต่ออะไรคนอื่นมายุให้ตนหลงอย่างนั้นอย่างนี้อันนั้นผิดไปโทษคนอื่นน่ะผิดถูกต้องโทษตัวเองตัวเองนี่แหละเมื่อตาได้เห็นรูปสวยๆงามๆจิตมันก็คิดรักใคร่ขึ้นมาแล้วอย่างนี้นะแล้วจะไปโทษรูปนั้นเป็นเหตุก็ให้เรารักใครอย่างนี้ไม่ได้เพราะรูปนั้นมันไม่ได้ประกาศตัวเองว่าฉันนี่แหละสวยงามจงมารักฉันเถิดอย่างนี้มันไม่ได้ว่าเลยนะรูปนั้นนะมันก็สักว่าแต่รูปอยู่เฉยๆจิตนี่สิไปตู่มันนะไปตู่ว่ามันสวยมันงามมันน่ารักน่าใคร่อย่างนั้นอย่างนี้อย่างนี้นะแต่เมื่อผู้ใดทวนกระแสเข้ามาหาจิตนี่มาโทษจิตดวงนี้แหละเป็นกับจิตแท้ๆเมื่อจิตดวงนี้ไปไม่ไปตู่รูปเสียงต่างๆเหล่านั้นแล้วเช่นนี้นี่ความรักมันก็ไม่เกิดขึ้นความชังมันก็ไม่เกิดขึ้นในรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสเท่านั้นเป็นอย่างนี้เรื่องนะดังนั้นก็เคยแนะนำสั่งสอนมาให้รู้จักทวนกระแสจิตนี่นะจำไว้ให้ดีทุกคนนะเมื่อมีเรื่องอะไรอารมณ์อะไรกระทบมาทางตาทางหูเป็นต้นอย่างว่านี่นะสติต้องวิ่งเข้าไปหาจิตความรู้สึกอันนั้นนะแล้วกำหนดพิจารณาได้บ่เนี่ยเมื่อสติเข้าไปควบคุมจิตได้ตั้งมั่นแล้วอ๋อรูปอันนั้นรูปนั้นอันนี้รูปนี้รูปทั้งหมดก็สักว่าแต่รูปนะมันไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาอะไรหรอก เมื่อจิตมันระลึกได้อย่างนี้แล้วมันก็ไม่มีปฏิกิริยาอะไรออกมาอะไรบ้านี้นะมันจะรักก็ไม่รักมันจะชังก็ไม่ชังบ้านี้เพราะมันเป็นแต่เพียงสภาวะธาตุเท่านั้นรูปทั้งหลายไม่ใช่เป็นตัวเป็นตนเป็นสัตว์เป็นบุคคลจริงจังเหมือนอย่างที่สมมุติกันมาไม่มีสมมุติกันเพื่อจะได้ติดต่อสังคมกันเท่านั้นเองเนี่ยขอให้รู้เรื่องดีเรื่องชั่วเรื่องไปไหนมาไหนอยู่ไหนอะไรเท่านั้นเองขอให้รู้กันเท่านั้นแหละแต่รูปนี่มันไม่ได้ประกาศว่ามันเป็นเขาเป็นเรามันเป็นสัตว์เป็นบุคคลอะไรมันไม่ว่าเลยนี่นะจิตต่างหากบังคับให้วาจากล่าวว่าเราเป็นอย่างนั้นเราเป็นอย่างนี้เขาเป็นอย่างนั้นเขาเป็นอย่างนี้หมู่นี้นะจิตต่างหากนี่บังคับให้วาจาพูดออกไปแล้วจิตเป็นผู้บังคับให้วาจาพูดออกไปแล้วจิตก็ไปหลงฮะนี่ไปหลงคำพูดอันนั้นซะแล้วพูดออกไปว่าคนนั้นดีนะคนนี้ชั่วนะอ้าวถ้าไปว่าคนนั้นดีนะก็ไปหลงยินดีกับคนนั้นแล้วถ้าไปว่าคนนั้นนะชั่วนะก็ไปยินร้ายกับคนนั้นแล้วไม่พอใจกับคนนั้นแล้วอย่างนี้นะนี่เรียกว่าจิตมันหลงสมมติให้เข้าใจถ้าว่าจิตตั้งมั่นเป็นสมาธิอยู่มันก็รู้สักแต่ว่าสมมติเท่านั้นแหละวันนี้นะที่ว่าดีว่าชั่วก็สมมติเฉยแต่ว่าสมมตินั้นมันก็มีจริงมันชั่วจริงแหละแต่ว่าความชั่วนั้นมันก็ไม่ใช่เป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาหมายความว่างั้นไอ้ความดีนั้นมันก็ไม่ใช่เป็นตัวเป็นตนเป็นเขาเป็นเราหมายความว่าอย่างนั้นเหตุนั้นท่านจึงเรียกว่าสมมุติสัจจะอันสมมุตินี่มันก็เป็นความจริงอย่างหนึ่ง แต่มันไม่ใช่เขาไม่ใช่เราต้องให้เข้าใจให้มันลึกเข้าไปอย่างนี้แล้วมันจึงจะไม่หลงเมื่อมันไม่หลงอย่างนี้เราจะสังคมกันได้มันก็ไม่มีโทษอะไรอ่ะแล้วผู้รู้ทั้งหลายท่านสังคมกันพูดไปแล้วก็เลี้ยวไปไม่ถือมั่นในเรื่องที่พูดไม่ถือมั่นในกิริยาท่าทางต่างๆพูดแล้วก็เลี้ยวไปทำแล้วก็เลี้ยวไปกำหนดเอาแต่ความรู้อันเป็นปัจจุบันนี่อยู่ความรู้อันเป็นปัจจุบันนี่กำหนดรู้ว่าไม่ยึดถืออะไรไม่ติดไม่คล้องอะไรกำหนดรู้อยู่ในเห็นว่าเรื่องที่คิดเรื่องที่พูดเรื่องที่ปรารภเรื่องที่กระทำไปหมดนั้นมันเกิดขึ้นแล้วมันก็ดับไปเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปอยู่นั่นนะไม่เห็นมีอะไรเป็นแก่นเป็นสารเป็นตัวเป็นตนเลยอย่างนี้แหละถึงได้ชื่อว่าเป็นผู้ฝึกตนดันโตเศรษฐโทมนุษย์เสสุในหมู่มนุษย์ผู้ฝึกฝนตนให้ดีเป็นผู้ประเสริฐสุด